السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته اجتمعنا نحن وإياكم في هذا الصباح، صباح يوم الأحد 21 من شهر الله جماد الآخر لعام 1446 من الهجرة النبوية، ونحن في هذه الدورة، دورة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد النسائية المنعقدة في مسجد جندب ابن جنادة بموشي. الأخوات المسلمات دادزيت وكإسلام وتوفيق الله سبحانه وتعالى نمساد واكي كويتو تمكتنتينا katika siku hii nyingine, wakati huu wa asubuhi, na hii ni asubuhi ya siku ya Jumapili ya tarehe 21 ya mwezi wa Jumada al-Akhir mwaka 1446 Hijria, kalenda ya Kiislamu, ambapo ni sawa sawa na tarehe 22 ya mwezi wa Disemba mwaka 2024 miladia. Allah ametukusanya hapa sisi na nyinyi katika semina hii, semina yenye kuitwa Dauratu Ummul Mu'minina Khadija binti Khuwailid An-Nisaiya, ambayo inafanyika hapa Moshi ndani ya msikiti huu Masjid Jundub ibn Junada. Na kwa sasa tunaingia katika kipindi chetu cha kwanza, na mtakumbuka kwamba leo hii ndio siku yetu ya mwisho ya kuhitimisha semina yetu insha Allahu Taala. Nasallallahu azza wa jall an yuwaffiqana ويعيننا على ختامها. أمومب الله سبحانه وتعالى أتوفكيش سيسي ناتوبي مساعدواك جو يكوي مليز سمنهي بالأمن والسلام وأماننا وسلاما. كذلك أتختمشي ما فنشوهايا وكتقبالي خيرهي ambayo tumeifanya sote kwa pamoja. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalik wal qadir alayh. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuyasimamia hayo na ndiye muweza subhanahu wa ta'ala juu ya yote. Sasa dada zangu, tunaingia katika sehemu ya saba kwenye kitabu chetu hiki, qawaidu wa masailu fi taharati almar'ati almuslima, kitabu kilichoandikwa na mwanamama Sheikhatu bintu Muhammad al-Qasim hafidhahullah. Na leo tunaingia sehemu ya saba, na hii ndio sehemu ya mwisho kwenye kitabu hiki. Qalat hafidhahullah sabi'an masailu fi qada'i al-ha'idhi wan-nufasa'i salata was-siyam. Anasema masail haya ni majambo katika kulipa mwanamke mwenye hedhi na mwenye nifasi, damu ya uzazi, lipa swala na funga. Haya ndio mambo ambayo atayazungumzia hapa. Mnafahamu nyinyi kwamba mwanamke anapokuwa katika hali ya hedhi au nifasi, basi ameruhusiwa yeye na sheria kuacha swala na kuwacha siyamu. na ndio wajibu juu yake anapokuwa na hedhi au na nifasi mwanamke wa Kiislamu asiswali wala asifunge. Na katika hii swala na funga ni ibada mbili hizi, iko ibada ambayo ametakiwa kulipa kile kipindi ambacho kimempita kwa sababu ya hedhi au ya nifasi, na kuna ibada nyingine halipi, ni ruhusa kutokuilipa kwa zile ibada ambazo zimempita. Sasa katika hili pana uchambuzi na pana maelekezo, Sheikha bint Muhammad ataelezea hapa kwa lugha nyepesi na kwa ufupi sana. Anasema akianza sehemu ya kwanza, sabian masailu fi qada'i al-ha'idhi wan-nufasa'i as-salata was-siyam, ameelezea vipengele kadhaa hapa kwenye jambo hili. Vipengele hivi viko takriban vipengele saba, mambo ya ulipaji wa sala na funga. Anasema kwanza, tunafahamu sote kwamba utaratibu tuliofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna al-ha'id, kwa mwanamke mwenye hedhi kadhalika anaingia mwanamke mwenye damu ya nifasi, innaha taqdi saum wala taqdi salah, mwanamke huyu analipiza zile saumu zilizompita, siyamu al-faridha, saumu za faradhi kama vile shahru Ramadhan. Kama kuna masiku yatampita kwa sababu ya hedhi au nifasi, basi ana wajibu wa kuja kuyalipa masiku yale katika wakati wa tahara. Ama sala, ama sala ambazo zinampita mwanamke kwenye kipindi cha hedhi au kipindi cha nifasi, mwanamke halipizi zile swala, kasamehewa na sheria katika jambo la swala. Hiyo ndiyo asli, na haya yamethibiti wazi kabisa kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sasa katika hilo kuna uchambuzi wa mambo hapo, na uchambuzi huu ni wa msingi sana. Wanawake wasikilize sana jambo hili, kwa sababu linawatokea kwenye vipindi ambavyo wanakuwa na hedhi au nifasi. Kadhalika huwatokea mambo haya hata ule wakati wa kutaharika, mwanamke kujua kwamba nimetaharika wakati gani, na labda juu yangu pana wajibu wa kuswali swala gani au hapana wajibu huo. Ajue mwanamke nyakati za swala ambazo ni wajibu juu yake kuziswali au kutokuziswali kwa sababu ya hedhi au nifasi. Tayib, sehemu ya kwanza anasema, idha dakhala ala almar'ati waqtu salati thumma hadat au nafisat qabla an tusalliya, falqawlu arrajihu annahu la yalzamuha qada'u tilka as-salah allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat au nafisat qabla an tusalliya. Hili ni jambo la kwanza. Hili anasema hapa ukhti hafidha Allah, idha dakhala ala almar'ati waqtu as-salah, na pindi utakapoingia juu ya mwanamke wakati wa sala, mwanamke akafikwa na wakati wa sala, idha dakhala ala almar'ati waqtu as-salati, na pindi utakapoingia juu ya mwanamke wakati wa sala, kwa maana kipindi fulani cha sala kiliki, ima ni salatu al-fajr au ni salatu al-dhuhr au al-asr au maghrib au isha, sala yetu miongoni mwa sala za faradhi tano, wakati wa sala fulani umeingia kwa mwanamke, thumma hadat, kisha akafikwa na hedhi au nafisat au akafikwa na damu ya uzazi, kwa maana wakati wa swala umeingia tu na yeye anapata hedhi wakati huo huo, au anapata nifasi wakati huo, pengine wakati wa swala waingia na yeye anajifungua tayari damu ya nifasi na kwa imemwanza. Mwanamke kama huyu ambaye amefikwa na wakati wa swala fulani, thumma hadat, kisha akapatwa na hedhi au nafisat, au akapatwa na damu ya nifasi, kabla an tusallia, kabla ya kuswali huyo mwanamke, hiyo swala iliyoingia haja swali bado, lakini tayari hedhi imemjia au nifasi, afanye nini mwanamke kama huyu? Anasema hapa falqawlu rajihu, na kauli yenye nguvu, yani baina ya kauli za maulama, falqawlu rajihu, na kauli yenye nguvu, annahu la yalzamuha qadaa'u tilka salah, ni kwamba hakika mambo yalivyo, hakumlazimu huyo mwanamke kuilipa ile swala, swala ambayo imemdiriki alafu akapata hedhi, basi haimlazimu yeye kuilipa ile swala, allati, swala ambayo, adrakat awwala waqtiha, huyu mwanamke huyu ameudiriki mwanzo wa wakati wake, labda mfano dhuhuri ndio imeingia mwanzo tu, awwalu waqti dhuhur, baada ya jua kupondoka tu, jua kupinduka kutokea katikati ya mbingu na kumili upande wa magharibi, huo ndio wakati wa kwanza kabisa wa salatu dhuhur, mathalan umeingia wakati huu tu na mwanamke anapata hedhi au anapata nifasi, kwa kuwa ni mwanzo wa swala, ni kipindi cha mwanzo wa swala. Maulama wanasema kauli yenye nguvu, swala hiyo iliyomkuta mwanamke mwanzo wa wakati kisha akapata hedhi, hakumlazimu mwanamke kuilipa hiyo swala, allati, swala ambayo, adrakat awwala waqtiha, mwanamke ameudiriki wakati wake wa mwanzo wa swala hiyo, thumma hadat, kisha akapatwa na hedhi au nafisat, au akapatwa na nifasi, kabla an yusalliha, kabla ya kuiswali swala hiyo. Huu ni msingi wa kwanza, swala kama hiyo haimlazimu mwanamke kuilipa. Kweli amejiriki wakati wa swala, swala imeingia wakati wake wa mwanzo, lakini hapo hapo akapatwa na nifasi au na hedhi, hiyo swala si lazima tena kwake kuilipa. Kwa nini? Anasema wali annaha akharat ta'khiran jaiza fahiya ghairu mufrita, na ni kwa sababu huyo mwanamke ameichelewesha hiyo swala, kuchelewesha kwenye kujuzu. Anakusudia nini hapa? Sisi tunafahamu, sikiliza mwanamke kwa makini, kwamba swala ina wakati wake wa mwanzo na ina wakati wake wa mwisho. Wakati wa swala unapoingia ule wa mwanzo, huo iliyo bora ni kuswali wakati wa mwanzo, lakini mtu akisema achelewe kuswali pale mwanzo na akaswali baadaye, muda wa kuwa wakati ule utakuwa haujaisha, anaruhusa mtu kufanya hivyo, ni jaiz. Iliyokuwa bora ni kuswali mwanzo wa wakati, yani dhuhuri ikiingia tu uswali, lakini hebu tujalie umechelewa kidogo, labda dhuhuri inaingia saa saba kamili mathalan, ukifika saa saba kamili ni vizuri ukaswali pale saa saba kamili, lakini tujalie ukachelewa labda mpaka saa nane au saa nane na nusu ndio ukaswali dhuhuri, maadamu wakati bado upo ni jaiz, jambo linajuzu. Kwa hivyo kuswali mwanzo wa wakati au baada yake kidogo ni jambo lenye ruhusa. Sasa mwanamke mathalan amefikwa na wakati wa swala, imeingia swala ya dhuhuri, lakini hakuswali pale mwanzoni, akaona ah, nitaswali baada ya kidogo, labda ya dhuhuri imeingia saa saba, hakuswali, akasema nitaswali baadaye, labda saba na nusu nitakuja kuswali au saa nane, akachelewesha kuiswali dhuhuri mwanzo wa wakati, wakati anajizungusha hapo hedhi ikaja au nifasi. Mwanamke huyu anaambiwa hatolipa hiyo swala, hata kama wakati ulimdiriki kabla hajapata hedhi au nifasi kisha akapata. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa swala ni mpana, kuna wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho, na yeye alichelewesha kuswali, kuchelewesha ambako kuna juzu. Sasa maadamu hedhi imemkuta kwenye kipindi hicho ambacho mwenyewe ana khiari ya kuchelewa kuswali, basi ile swala ile haitokuwa wajibu kuilipa, kwa sababu hedhi imemkuta kwenye wakati wake. Ndio anasema hapa lianna, kwa sababu huyo mwanamke huyo akharat taakhiran jaiza, ameichelewesha swala, kuchelewesha kwenye kujuzu. Bimaana kuna kuchelewesha ambako kujuzu ni kama kuiacha swala mpaka ufike wakati wa dhik, yani tayari wakati wa swala fulani unataka kukutana na swala nyingine. Mathalan ukaichelewesha maghrib mpaka sasa ikakaribia wakati wa maghrib, unatoka unaingia wakati wa isha, hii haifai. Lakini ukichelewesha swala yako, ucheleweshaji ambao unajuzu, yani kabla ya kuingia wakati wa swala nyingine, fahadha jaiz. Kwa hivyo mwanamke huyu alichelewesha swala yake, kuchelewesha ambao kuna juzu, fahia ghairu mufrita. Sasa na yeye huyu mwanamke sio mwenye kuzembea, hatohesabika kwamba amezembea. Yani kwa nini usiswali mwanzo wa wakati? Naam ni bora, lakini je, haifai kuswali wakati wa mwisho? Aljawabu jaiz. Kwa hivyo mwanamke huyu hakuzembea, kwa sababu alikuwa ndani ya muda. Fahia ghairu mufrita, na yeye huyu mwanamke hajazembea, kwa hivyo si lazima kuilipa hiyo swala. Lakini anasema hapa maneno mazuri mengine, wa in qadhatha ba'da tuhri fahasan, na ikiwa atailipa hiyo swala baada ya kutoharika kwake, akaona mimi bwana hii swala ilinikuta mwanzo wakati wa swala hii kabla sijapata hedhi, lakini mwenyewe nilichelewa tu kuswali, baadaye hedhi kanipata. Akaona mwanamke, hapana bwana, hii swala mimi nitailipa, kwa sababu wakati wake uliingia ule wa mwanzo nilikuwa sijapata hedhi. Lau ningeswali pale pale ningeidiriki swala hii, lakini nilijichelewesha kidogo, labda nusu saa, dakika 40, baadaye hedhi kanikuta. Akaona hapana, mimi hii swala nitailipa. Hilo pia linafaa. Anasema fahasanun, ni vizuri akiona alipe. Wa in qadhatha, na ikiwa atailipa hiyo swala, yani huyu mwanamke huyu, baada tuhri, baada ya kutaharika, fahasanun, ni vizuri, lakini sio lazima. Akiona ajitoe katika shaka na achukue tahadhari, akaona atailipa, fajaizo. Hii ni kwa swala kama hii, lakini asli ya swala ambazo zinamkuta mwanamke yake kwenye hedhi hazilipwi. Haya, jambo la pili, idha akharat almar'atu salata hatta dhaqa alwaqt, na hawa ni wale ambao wanasubiria mpaka mwisho wa wakati. Yani anaona sasa adhuhuri inakwenda kuisha, sasa 9:30 huko adhuhuri inakwisha na inaingia alasiri. Wana watu wanachelewesha swala mpaka ule wakati wake unabana, yani inakuwa wakati wake unataka kumalizika na kuingia wakati wa swala nyingine, yeye ndio anakurupuka hapo kuswali. Wako watu hawa, na hiyo sio sawa, huko ni kuzembea, ukaacha kuswali swala mpaka sasa unaona wakati unatoka. Kuna wanawake utawasikia, la ilaha illa Allah, adhuhuri inatoka wakati, mwingine anakurupuka baada ya dakika 5 au 10 baadhinio alasiri, yeye hajaswali ya dhuhuri. Pana wanawake kama hawa. Sasa shekhi anazungumza hapa, idha akharat almar'atu salata, na pindi akiichelewesha mwanamke swala, hatta dhaqa alwaqt, mpaka ukabana wakati, yani amechelewa kuswali mpaka wakati wa swala hiyo unakwenda mwisho sasa, yani kama ni maghrib kaichelewesha mpaka sasa unataka kuingia wakati wa isha. Tabia kama hii, as-salata, akiichelewesha swala, hatta dhaqa al-waqt, mpaka ukabana wakati, yani kakaribia wakati unatoka, kafanya hivi maksudi kuichelewesha swala, thumma hadhat, hasema hapa kisha kapata hedhi mwanamke huyu, huyu aliyechelewesha swala mpaka mwisho wa wakati wake. Sasa wakati ushabana, kwenye wakati kama huo, thumma hadhat, kisha akapata hedhi au nafisat au akapata nifasi, huyu sasa ni tofauti na yule wa kwanza. Faalaiha alqadha'u, ni juu yake huyu mwanamke kuilipa hii swala, baada tuhuri, baada ya kutoharika. Kwa nini? Kwa sababu amezembea huyu, amechelewa kuswali mpaka wakati wa mwisho, yani pengine zimebakia dakika tano au sita wakati wa swala hiyo utoke. Dhaqa alwaqt, wakati ushabana tayari, tayari swala nyingine inaingia, bado muda mchache sana. Ulikuwa wapi wakati wote huo usiswali? Na swala zina nyakati ndefu kabisa, masha Allah, ila swala ya magharibi peke yake ndio ambayo wakati wake ni mfupi sana, umekaribia kushikamana na wakati wa isha, lakini swala nyingine masha Allah nyakati zake ndefu. Kwa nini umechelewa kuswali mpaka wakati unaisha? Sasa huyu mwanamke huyu aliyezembea kuswali mpaka wakati ukaendea mwisho kabisa, ukabana, halafu hapo ambapo wakati umebana sasa, labda umebakia dakika chache uingie muda wa swala nyingine, hadhat thumma hadhat, kwenye wakati kama huo akapata hedhi sasa, hapo sasa hapaswaliki tena, au nafisat, au akapata nifasi, huyu mwanamke mzembe huyu, faalaiha alqadha'u, sheikh anasema ni juu yake kulipa hii swala hii ambayo aliacha mpaka mwisho wa wakati wake. Faalaiha alqadha'u, ni juu yake kulipa, baada tuhri, baada ya kutaharika, likauniha, kwa kule kuwa kwake huyo mwanamke, qad faratat bitaakhiriha, kwa hakika amezembea kwa kuchelewesha kwake hiyo swala, likauniha, kwa kule kuwa kwake huyo mwanamke, qad faratat, kwa hakika amezembea, bitaakhiriha, kwa kuchelewesha kwake hiyo swala, kwa hivyo atailipa hii. Ama yule wa mwanzo, yule hatulipa, kwa sababu hedhi imemjia mwanzo wa swala, na ule ni wakati jaiz. Thalithan, nukta ya tatu hapa, anasema idha tahurat alhaid, na hapa sikiliza kwa makini, idha tahurat alhaid qabla ghurubi shams fa innaha tusalli adh-dhuhra wal asra min hadha al-yawm adhim wa man tahurat qabla tulu'i al-fajr fa innaha tusalli al-maghrib wal isha'a min hadhihi al-laylah li'anna waqta as-salati ath-thaniyati waqtu as-salati al-ula. Yani masala mengine muhimu sana kwa wanawake. Anasema hafidhah Allah, idha tahurat al-haid, na pindi anapotaharika mwanamke mwenye hedhi, idha tahurat al-haid, na pindi anapotaharika mwanamke mwenye hedhi, qabla ghurubi shams, kabla ya kuzama jua, bimaana umepata tahara kutokana na hedhi yako kabla jua halijazama, bimaana wakati wa magharibi bado haujaingia, maana wakati wa magharibi ni mpaka jua lizame. Sasa wewe umetaharika qabla ghurubi shams, kabla ya jua kuzama, tayari umepata tahara. Sasa maadamu umepata tahara kabla ya jua kuzama, kuna swala hapo, huo ni wakati wake. Maana kabla jua halijazama, huo ni wakati wa swala ya alasiri. Jua linapozama ndio wakati wa swala ya alasiri unakuwa umekwisha. Sasa unapotaharika kabla ya jua kuzama, tayari wewe unakuwa umediriki wakati wa sala ya alasiri. Sasa ikiwa umediriki wakati wa sala ya alasiri, inajuzu kuswali na sala ya dhuhuri. Bimaana unaruhusa sasa ya kuswali ya dhuhuri kwanza, kisha ukaswali ya alasiri. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnafahamu swala ya dhuhuri na swala ya alasiri pakiwa na udhuru huwa zinachanganywa. Naam, zinachanganywa. Mfano mtu mgonjwa ambaye ugonjwa wake umemzidia, ana ruhusa ya kuchanganya adhuhuri na alasiri. Tena wakati mwingine akafanya jamu taakhirin, akachanganya uchanganyaji wa kuchelewesha, ikaingia adhuhuri, akasubiria mpaka ikaingia alasiri, ndio akaswali sasa, akaiswali swala ya dhuhuri katika wakati wa alasiri. Hiyo inaitwa jamu taakhir. Nadhani wanawake mnajua, hata kwa wasafiri, labda umesafiri una mizunguko yako, umeingia wakati wa dhuhuri, kuna wacha nimalizie mishughuliko yangu, mtaswali ya dhuhuri na alasiri katika wakati wa alasiri. Ikafika wakati wa alasiri, ukachanganya wewe, ukaanza dhuhuri kisha alasiri, kwa msafiri au kwa mtu mgonjwa dharura, hiyo inafaa kufanya jamu taakhir. Swala ya kwanza ukaiswali katika wakati wa swala ya pili kwa udhuru. Ala, hivyo basi ikiwa inafaa kuziswali swala mbili kwa pamoja, tena ukaswali swala ya kwanza kwenye wakati wa swala ya pili katika hali ya dharura, kama katika ugonjwa au katika safari, basi wanawazuoni wanasema hivyo hivyo mwanamke mwenye hedhi akitoharika kabla ya kuzama jua, hedhi yake imetoharika, akaoga, hapo amediriki wakati wa alasiri. Maadamu ameudiriki wakati wa alasiri, basi inafaa kuswali na dhuhuri, kwa sababu swala hizi huwa zinachanganywa katika wakati wa udhuru, na huyu mwanamke asichanganye. Kwa hivyo ataanza kuswali ya dhuhuri kisha ataswali ya alasiri, na hizi swala mbili zinaitwa as-salawatu an-nahariya. Hizi ni swala za mchana. Hapa nisikilize tu, ukielewa hapo itakuwa ni kheri. Kadhalika mfano wake, mwanamke akataharika kabla tului al-fajr, alikuwa ana hedhi lakini kabla ya kuchomoza alfajiri akataharika. Alfajiri ya kweli haijaingia, tayari ametaharika. Sasa ukisema kwamba ametaharika kabla ya kuingia alfajiri, ni kwamba huyu mwanamke ametaharika usiku. Sasa ikiwa ametaharika usiku, swala ya isha haiswali, kwa sababu wakati wa swala ya isha unavutika. Maadamu alfajiri haijachomoza, ni usiku huo, anaruhusa ya kuswali swala ya isha. Sasa ukishasema kwamba anaruhusa ya kuswali swala ya isha na magharibi pia, kwa sababu katika hali ya dharura swala ya isha huchanganywa na magharibi, ikaitwa jamu taakhirin. Kuna wakati msafiri au mgonjwa, inaingia magharibi, anaiwacha, anakuja kuiswali magharibi wakati wa isha, anachanganya magharibi na isha. Inajuzu kwa msafiri na kwa wagonjwa, vile vile kwa mwanamke mwenye hedhi au nifasi, ikiwa atatoharika kabla ya kuchomoza jua, bimaana kabla alfajr. Huo ni usiku. Sasa hapo huo ni wakati wa isha, na kama ni wakati wa isha na magharibi pia ataiswali, bimaana ataswali magharibi wal isha. Mambo mawili haya wallahi muhimu sana. Mwanamke akitoharika kabla ya kuzama jua, basi aswali ya dhuhuri na alasiri, na kama sio msafiri ni mwenyeji, anaswali kama kawaida, adhuhuri nne alasiri nne. Na mwanamke akitoharika kabla ya kuchomoza alfajiri, imaana bado ni usiku, hata kama dakika chache zimebakia za kuingia alfajiri, basi ni wajibu wake ya swali magharibi na isha ya siku hiyo. Adhim. Nimetoa haya maelezo kwa sababu unielewe. Sasa ninasoma. Hichi ninachokisoma ndio haya niliyozungumza. Qalat hafidhaha Allah, anasema huyu mwanamama, idha tahuratil haid, pindi anapotoharika mwanamke mwenye hedhi, kadhalika anaingia mwenye nifasi, anaingia pia hapo. Hukumu zao zinafanana hawa, idha tahuratil haid, pindi anapotoharika mwanamke mwenye hedhi, kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama jua, jua halijazama bado, ina maana alasiri ipo, fa innaha tusalli dhuhra wal asra, na hakika yeye huyu mwanamke anaswali ya dhuhuri na alasiri, min hadha alyawm, itokanayo na siku hii, alasiri na dhuhuri ya mchana huu wa hiyo siku ataswali. Wa man tahurat, na yule ambaye atataharika, kabla tului alfajr, kabla ya kuchomoza alfajiri, ametaharika na alfajiri bado, bimaana huo ni usiku bado, fa innaha tusalli almaghrib wal isha, na hakika yeye ataswali maghrib na isha, fa innaha tusalli almaghrib wal isha, na hakika huyo mwanamke ataswali magharibi na isha, min hadhihi al-laila, itokanayo na usiku huu, kwa maana ule usiku aliyotoharika kabla ya kuchomoza alfajiri, usiku wake ataiswali magharibi yake na isha yake. Kwa nini nasema li'anna waqta as-salati thaniya? Na hiyo ndio sababu hapa, kwa sababu hakika wakati wa swala ya pili, mfano umediriki asri, wakati wa alasiri inafaa kuswali wakati huo wa dhuhuri, li'anna waqta as-salati thaniya, kwa sababu wakati wa swala ya pili, waqtu as-salati al-ula, ndio wakati wa swala ya mwanzo. Ina maana ikiwa umediriki wakati wa alasiri na huu ni wakati wa swala ya pili katika swala za mchana, itafaa kuswali na dhuhuri. Kadhalika ikiwa umediriki wakati wa swala ya isha na huu ndio wakati wa pili, huu ndio wakati wa pili wa swala za usiku, itafaa kuswali na magharibi. Adhim. Pana wanawake wengi wanakosea hapa, wakitaharika kabla ya kuzama jua, wanawake wengi wanaswali alasiri peke yake, anakuwa ile dhuhuri haiswali. Hapana, kutoka leo fahamu kwamba muda wa kuwa wakati wa alasiri upo, basi na wakati wa dhuhuri upo, swali pamoja. Kadhalika pana baadhi ya wanawake wanatoharika usiku kabla ya kuchomoza alfajiri, labda saa kumi, kumi unusu, akijiangalia ametoharika. Baadhi ya wanawake huwa wanaswali isha peke yake. La, maadamu umeswali isha, wakati wa magharibi pia upo, anza magharibi kisha isha. Meelewa hapa maukhti, mahala muhimu hapo. Nukta ya nne anasema idha tahuratil haidh ba'da tului shams. Angalia nukta hii ya nne sasa, ni tofauti kabisa na hizo ambazo zimetangulia. Idha tahuratil haidh, pindi anapotaharika mwanamke mwenye hedhi, ba'da tului shams, baada ya kuchomoza jua. Sasa huyu ametaharika, jua limeshachomoza tayari, yani adduha, ametaharika wakati wa duha, jua lishachomoza tayari, asema falaisa alaiha i'adatu as-salati, basi falaisa alaiha, hakuna juu yake huyo mwanamke, falaisa alaiha, hakuna juu yake i'adatu salati, kuirejelea swala ay alfaita, ile swala iliyompita ile alfajiri ile. Usije ukasema mimi nimetoharika baada ya kuchomoza jua, basi angalau nilipize alfajiri iliyonipita. La, maadamu wakati wa alfajiri ulipita na hali ya kuwa wewe ulikuwa una hedhi na unakuja kutoharika baada ya jua kuchomoza, hiyo swala iliyokupita ya alfajiri hakuna haja wala uwajibu wa kuilipa, hiyo umesamehewa. Narudia hapa, idha tahuratil haid, pindi anapotaharika mwanamke mwenye hedhi, baada tului shams, baada ya kuchomoza jua adhuha, wakati wa dhuha akatoharika, jua lishachomoza. Falaisa alaiha i'adatu salatin, basi hakuna juu yake huyo mwanamke kuirejelea sala ay alfaita, ile swala iliyompita ambayo ni fajr. Khamisan, nukta ya tano katika mambo ya kulipa swala na saumu. Sasa hapa anaingia katika mambo ya funga. Sasa idha samatil mar'atu, na pindi atakapofunga mwanamke, wanazala alaiha alhaidh, na ikashuka juu yake hedhi. Idha samat almar'atu, na pindi atakapofunga mwanamke, wanazala alaiha alhaidh, na ikashuka juu yake hedhi. Kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama kwa jua, mwenyewe umeanza kufunga saumu yako toka fajiri, umekuja nayo saumu yako mchana mzima, uko sawa, umefunga. Kabla ya kuzama jua kwa siku ile, hedhi ikaja, pengine labda pamebakia nusu saa, au pengine pamebakia dakika 40 au 20 jua kuzama, uko mwishoni kabisa umalize saumu yako, hedhi ikaja. Haya, hii saumu hii ambayo umeifunga mchana mzima huu, yule mbuzi umemla, umemleta mpaka amebakia mkia, sasa ile saumu yako ile vipi? Atakwambia hapo kwamba ipo au utailipa. Asema idha samatul mar'atu, na pindi anapofunga mwanamke, wanazala alaiha alhaidhu, na ikashuka juu yake damu ya hedhi. Kabla ghurubi shams, kabla ya kuzama jua, mwanamke kama huyu, tuidu siyama thalika alyawm, atairudia funga ya ile siku. Inakuwa funga yako imebatilika kwa sababu ya hedhi, hata kama zimebakia dakika tano kuzama jua, itakuwa imebatilika ile funga yako, na utaitia katika hesabu zako za kuja kulipa. Umeelewa, eh? Na hizi ni fatawa za ulama, maneno haya yamezungumzwa na fatawa al-lajna daima. Sadisan, nukta ya sita hapa, idha samatil mar'atu, na pindi atakapofunga mwanamke, wanazala alaiha alhaidh, na ikashuka juu yake hedhi. Baada ghurubi shams, baada ya kuzama kwa jua. Ha, hili liko wazi sasa. Mwanamke amefunga vizuri kutoka fajiri, lakini damu ya hedhi ikamjia wakati tayari jua lishazama. Hapo saumu imekamilika hapo. Asema wanazala alaiha alhaidhu, na ikamshukia mwanamke huyo hedhi. Baada ghurubi shams, baada ya kuzama jua ndio ikaja hedhi. Fasiyamuha sahihun, na funga yake huyo mwanamke ni sahihi, funga yake haina shaka kabisa, imethibiti hiyo funga, eh? Nukta ya saba na ya mwisho hapa aliyoiweka ukhti, idha samatil mar'atu, pindi atakapofunga mwanamke, wa aradat salata al-maghrib, na akataka sasa kuswali magharibi, mwenyewe umefunga huko toka asubuhi mpaka jua limezama, unajiona umefunga na uko sawa. Sasa ulipotaka kuswali magharibi, ukaenda kujitaharisha ili uswali, ha, wakati umekwenda msalani ndio ukagundua kwamba mbona pana hedhi. Wakati huo sasa umekwenda kwa ajili uswali magharibi, umekwenda ustanji na utawadhi kwa ajili ya magharibi, unakumbana na damu ya hedhi. Sasa unakuwa ujui hedhi hii imetoka saa ngapi, nayo hedhi hii kabla jua halijazama au imekuja baada. Wakati huu hujui sasa ile funga yako inakuwaje, maana umekumbana na damu ya hedhi wakati unakwenda kujitaharisha ili uswali magharibi. Hujui sasa damu hii imekuja sasa hivi au hata kabla ya jua kuzama ilikuwepo, ile saumu yako inakuwaje. kwa mwanamke mwenye shaka kama hii. Anasema idha samat almar'atu, na pindi anapofunga mwanamke, wa aradat salata almaghribi, na akataka huyu mwanamke kuswali sala ya magharibi, faraat alhaidha, akaiona hedhi wakati ule anataka kuswali magharibi, walam tajzim mata waktu nuzulihi, na wala hajakata kauli, walam tajzim na wala hajakata kauli, hajakuwa na uhakika, walam tajzim na wala hajakuwa na uhakika, mata waktu nuzulihi, ni kipindi gani umekuwa ndio wakati wa kuteremka kwake hiyo damu, mata waktu nuzulihi, ni muda gani wakati wa kuteremka kwake hiyo damu, hajapata uhakika kwamba ni wakati gani ilishuka damu ile. Akana kabla adhani al-maghrib, je, ilikuja damu hii kabla ya kuadhiniwa magharibi? Akana kabla adhani al-maghrib, je, ilikuwa damu hii kabla ya kushuka, kabla ya kuadhiniwa magharibi? Am ba'dahu, au ni baada ya kuadhiniwa magharibi? Ikawa mwanamke hajapata yakini kwenye jambo lake, damu kaiona wakati anataka kuswali, hajui kwamba hii damu ilikuwa kabla ya kuingia wakati wa magharibi au imekuja baada, hajui. Anapewa hukumu ya kifikihi. Sasa Sheikh anasema fala tuidu siyama dhalika alyawm, na hairejei, hairudii funga ya siku hiyo. Hii funga hii aliyofunga ni sahihi, hatoirudia. Fala tuidu siyama dhalika alyawm, hatoirejea funga ya siku hiyo. Lianna al-asla al-yaqinu, kwa sababu hakika asli ni yaqini. Lianna al-asla al-yaqinu, kwa sababu hakika asli ni yaqini. Wal-yaqinu, na hii ni kaida mutarida. Wal-yaqinu la yazuru bishakki, na yaqini haiondoki kwa shaka. Maadamu alikuwa hajajua kwamba damu ile imeshuka kabla ya adhana au baada, basi ajihesabu kwamba yeye saumu yake ni sahihi. Anachokijua, nilikuwa nimefunga, kwa hivyo ayakinishe kwamba ile saumu yake ni sahihi, kwa sababu damu hii nimeiona hapa baada ya kuadhiniwa maghrib. Ayakinishe kwamba ile saumu yangu ile ni sahihi, na kutoka hapa sasa ndio nina hedhi, kwa maana ile swala ya magharibi hatoiswali sasa, kwa sababu pale ameyakinisha hedhi, kama vile ambavyo kabla ya hapo alikuwa ana yakini ya tahara. Kwa hivyo saumu yake sahihi, kwa sababu tahara yake ilikuwa ni yakini, na yakini haiondoshi kwa shaka. Kwa hivyo saumu yake itakuwa ni sahihi, lakini ile swala ya magharibi asiiswali, kwa sababu tayari hedhi ishakuja. Haya ni masala nane amejaribu kuyachuja na kuyaelezea kwa lugha nyepesi, lakini yana faida kubwa kwa wanawake. Na masala kama haya ameyaelezea mengi, ukiyasoma hapa al-Allamatul Fawzan katika al-Mulakhas al-Fiqhi, kwa wale ambao watausoma mlango wa haidh.